Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Mińsku kolejny opozycyjny pochód kobiet i zatrzymania uczestniczek protestu. Jest śledztwo w sprawie zaginięcia 14-latki z Bielska Podlaskiego. Jutro dziewczyna będzie przesłuchana. Ruszył Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy w Białymstoku. Nastawiamy się głównie na praktykę i na zajęcia prowadzone metodą problemową eksperymentu. Kolejny protest kobiet w Mińsku. Zebrały się na Placu Swobody przy Ratuszu Miejskim między najważniejszymi świątyniami na Białorusi, Kościołem Katedralnym i Cerkwią Katedralną. Media informują o kilkudziesięciu zatrzymanych. To 35. dzień protestu białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Na Placu Swobody zebrało się kilka tysięcy kobiet. Przyniosły ze sobą garnki i duże łyżki kuchenne. Czy to jest rewolucja? To są pokojowe protesty. My na razie chcemy zmienić prezydenta, mówią uczestniczki protestu. Gdy milicjanci próbowali zatrzymać demonstrantki, te pozrywały niektórym z głów kominiarki. Zablokowały też autobus, w którym są przetrzymywane kobiety zatrzymane na początku wiecu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia 14-latki. Znaleziono ją w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku, w pustostanie, w lesie. Jest cała i zdrowa, mówi Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. Policjanci w nocy odnaleźli zaginioną 14-latkę. Kilka godzin wcześniej został zatrzymany również mężczyzna, który mógł mieć związek z zaginięciem 14-latki. Z informacji, jakie policjanci posiadają, wynika, że ta dziewczyna zmieniała celowo swój wygląd, aby uniknąć rozpoznania i zmylić policjantów. W tej chwili śledczy cały czas ustalają szczegóły, wszelkie okoliczności tego zaginięcia, między innymi co ta dziewczyna przez tych parę dni robiła, co z nią się działo. 14-latka jutro ma być przesłuchana. Dziewczyna była poszukiwana od poniedziałku, kiedy wyszła do szkoły i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Będą w praktyce poznawać świat roślin i zwierząt. Uczniowie szkół podstawowych wzięli dziś udział w pierwszych zajęciach Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego na Uniwersytecie w Białymstoku. Nastawiamy się głównie na zajęcia prowadzone metodą problemową eksperymentu. Dr Bożena Kozłowska-Szerynos z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Żeby młodzież mogła popracować w laboratorium, wiemy, że w szkołach tego często brakuje, nie ma czasu. Pokażemy, jak można własny ogródek w domu założyć, w słoiku, czy też domek dla owadów. Dzieci dostaną dziennik młodego ekologa. Będą hodować rośliny, piosenki, wiersze, układy. I to wszystko jest w takim dostępnym języku dla tych młodych ludzi, tak? Na przykład tutaj jest groszek. Dzień dobry, jestem małym groszkiem, zostań moim przyjacielem, zaopiekuj się mną. Bo dostaną na przykład skiełkowany groszek, będą musieli napisać opowiadanie. W moim domu pojawił się nieznany gość. Będą musieli przynieść nam, pokazać. W tej edycji Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego weźmie udział ponad 200 uczniów. Nabór do kolejnej edycji w grudniu. A skoro już o przyrodzie i zwierzętach, to w serwisie projekt ustawy o nowych normach ochrony zwierząt. Jak mówił w Polskim Radiu 24 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, propozycje obejmują więcej kwestii niż tylko sprawy branży futrzarskiej. Chcemy na przykład uniemożliwić pracę w schroniskach osobom, które były skazane za znęcanie się nad zwierzętami, no to chyba nie jest nic kontrowersyjnego. Mówimy o zakazie występowania zwierząt w cyrkach, mówimy o trzymaniu psów na łańcuchach i używaniu kolczatek, regulujemy kwestię uboju rytualnego w sposób zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przygotowało Forum Młodych PiS. Ma trafić pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu. W Żaganiu rozpoczęły się obchody święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Jednostka świętuje 75. rocznicę powstania i dziś uważana jest za najważniejszą tej rangi w polskich siłach zbrojnych. Wieloletnia tradycja jest podstawą funkcjonowania jednostki, mówi jej dowódca generał Dariusz Parylak. I w codziennym życiu przekładamy ją na nasze działania. Ta tradycja, historia, którą się utożsamiamy, jest niezwykle nam potrzebna. To ona pomaga kształtować motywację do służby. To ona kształtuje właściwy patriotyzm moich żołnierzy oraz właściwe postrzeganie tych cech i wartości, które zapisane są na wszystkich sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna.

see the signs. Just free your mind. Welcome to the future, it's a culture ride. Too much pain inside, it's an override. Yeah, yeah. You've been putting too much time trying to survive. Don't like the person in your past, so you let them die. Cause you said so. Your future is bright. Just don't turn out the light. Tell the sun not to shine. Cause you said so. Your crucifixion on the cross, but you know that I'ma rise above it all. God. Future. Wraz z Madonną i Quavo pomyślmy właśnie o przyszłości, bo dziś wieczorem poznamy laureatów dwóch festiwali. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Łączymy się teraz z Wenecją. Tam oczywiście na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym jest Kuba Armata, krytyk filmowy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Na pewno wszystkiego nie udało się obejrzeć, bo nigdy się nie udaje na festiwalach obejrzeć wszystkich filmów, no ale pewne tytuły widziałeś, pewnych gości na pewno zauważyłeś. Jakie wrażenia z tegorocznego festiwalu? To jest troszkę inny festiwal niż do tej pory. Nie ma w tym nic dziwnego, bo rzeczywistość też troszkę się zmieniła, więc siłą rzeczy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji musiał też przejść pewne zmiany. Organizatorzy do tego podeszli bardzo poważnie. Tutaj ten reżim sanitarny trzymany jest rzeczywiście od samego początku do końca, co może na początku troszkę było uciążliwe, natomiast bardzo szybko się do tego przyzwyczailiśmy i w żaden sposób to nie przesłoniło tego entuzjazmu, który od początku festiwalu daje się wyczuć i w twórcach, i w dziennikarzach, i w widzach. Widać, że wszyscy stęsknili się za tym, żeby móc być w takim miejscu jak Wenecja, móc wspólnie oglądać filmy, potem o nich porozmawiać. W tym roku w konkursie głównym w rywalizację Złotego Lwa zakwalifikowano 18 filmów. Konkurs moim zdaniem był dość nierówny, natomiast rzeczywiście jest kilka filmów, które urastają do roli faworyta. Na mnie muszę przyznać, że bardzo duże wrażenie zrobił film, który pokazywany był w konkursie jako pierwszy. Tym filmem jest Fawadis Aida w reżyserii Jasmili Ilbani, czy reżyserki, którą możemy doskonale w Polsce kojarzyć chociażby z jej świetnego debiutu Grybawica. To jest autorka, która robi kino bardzo zaangażowane i tak też jest w przypadku tego filmu. To opowieść o masakrze Srebrenicy, która miała miejsce w 1995 roku i muszę przyznać, że jest to taki film, który w zasadzie od samego początku festiwalu bardzo mocno chwycił mnie za gardło, bardzo dużo o tym filmie myślę. Nie był to łatwy film do zrobienia, o czym zresztą mówiła sama reżyserka, czy to ze strony produkcyjnej, czy ze strony pewnych nacisków politycznych, którym musiała stawić czoła, ponieważ to wydarzenie wciąż jest bardzo różnie postrzegane. W efekcie powstał film, który jest koprodukcją 9 krajów, co ciekawe również Polski i polski wkład w ten film jest dość spory, chociażby patrząc na osobę, która zajmowała się montażem, a tą osobą jest świetny polski montażysta Jarosław Kamiński. Innym filmem, o którym tutaj dużo się mówi, również z pewnym polskim akcentem, jest film Kornela Mundruczo, Pieces of Woman, film węgierskiego reżysera, który również w naszym kraju jest całkiem dobrze znany. Tak, i też pracuje w teatrze, chociażby. No właśnie. W Teatr Warszawa. Dokładnie. I o tym chciałem powiedzieć, ponieważ film, który tutaj jest pokazany, jest zrealizowany na podstawie sztuki teatralnej. I właśnie ta sztuka teatralna premierowo była pokazywana w warszawskim Teatrze. To doświadczenie, o czym mówili twórcy, czyli zarówno Kornel Mundruczo, jak i scenarzystka Kata Weber, zachęciło ich do tego, żeby zrobić z tego coś więcej, żeby rozwinąć ten pomysł. W efekcie powstał scenariusz, a Kornel Mundruczo tym samym zrobił swój pierwszy anglojęzyczny film, zresztą w gwiazdorskiej obsadzie, ponieważ tam występuje Vanessa Kirby, Shia LaBeouf i Ellen Burstyn, a producentem tego filmu jest sam Martin Scorsese. No to rzeczywiście niezły zestaw. No a jak już jesteśmy przy tych drobnych polskich wątkach, czy drobnym polskim udziale w innych filmach, no to zatrzymajmy się nieco dłużej przy tej w pełni polskiej, chociaż z kolei też z zagranicznymi akcentami, ale jednak polskiej produkcji, bo to reprezentacja właśnie nasza w konkursie głównym. Oczywiście mam na myśli najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej, Śniegu już nigdy nie będzie. Jak on zaistniał w Wenecji, jak został przyjęty do tej pory? Myślę, że tutaj jedną rzecz musimy doprecyzować. To jest film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Zapominam, oczywiście, tak. Bo Michał Englert od lat robi zdjęcia do filmów Małgorzaty Szumowskiej. Piszą scenariusze od pewnego czasu, a tu pierwszy raz zrobili wspólny film reżyserski. Masz rację, jak najbardziej. Dokładnie. Film został przyjęty entuzjastycznie. Ja czytałem niedawno jedną z pierwszych recenzji, która się ukazała. To jest recenzja Guya Lodge'a w magazynie Variety, czyli takim chyba najbardziej znanym i najbardziej cenionym anglojęzycznym magazynie filmowym. I ona jest szalenie entuzjastyczna. Guy Lodge pisze wręcz, że to jest najlepszy film w dotychczasowym dorobku Małgorzaty Szumowskiej. Ja powiem szczerze, że aż tak daleko bym nie poszedł. Natomiast nie ukrywam, że ten film podobał mi się, jest mi bliski. Imponuje mi to, jak Szumowska wraz z Englertem bardzo konsekwentnie rozwijają swój język filmowy, rozwijają właśnie tą stronę formalną, która jest z jednej strony szalenie charakterystyczna, z drugiej strony oryginalna, oparta i o satyrę, i o ironię, i oczywiście o tą taką bardzo wnikliwą obserwację, bo przecież i Szumowska, i Englert wywodzą się z dokumentalnego doświadczenia. Przypomnijmy, jaki temat zainteresował teraz właśnie autorów tego filmu. Głównym bohaterem tego filmu jest młody mężczyzna, który jest ukraińskim imigrantem, przybywa do Polski i pracuje jako masażysta na takim ekskluzywnym, zamkniętym osiedlu. Chodzi od domu do domu, rozmawia z ludźmi, masuje ich, natomiast bardzo szybko okazuje się kimś znacznie więcej, staje się kimś w rodzaju takiego duchowego przewodnika, guru, człowieka, który dzieli z nimi ich problemy, który jest pewnym remedium na te problemy. Taki film, który z jednej strony mówi o potrzebach ciała, ale te potrzeby ciała bardzo szybko zmieniają się w potrzeby duchowe. I to jest taka opowieść, która z jednej strony momentami jest zabawna, chwilami jest poważna, również jest dość przejmująca, czyli muszę przyznać, że ta amplituda emocji oglądając ten film rzeczywiście tutaj była dość szeroka. Warto jeszcze wspomnieć, że w roli głównej występuje Alek Udgow. To jest aktor, który urodził się w Kijowie, mieszka od dłuższego czasu w Londynie i ma już mimo młodego wieku dość spore doświadczenie. Występował w kilku blockbusterach, m.in. w jednej z części Mission Impossible czy Jacka Richera, a Małgosia Szumowska zobaczyła go w trzecim sezonie kultowego serialu Netflixa Stranger Things i właśnie tak trafił na plan tej produkcji. No i to był właśnie ten zagraniczny wątek w polskim filmie, o którym wspominałem wcześniej, no ale poza tym absolutnie możemy powiedzieć doborowa obsada złożona z polskich aktorów. Tak, oczywiście. W tym filmie widać zarówno aktorów, którzy do tej pory z Małgosią Szumowską często współpracowali, czyli Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, jest także Weronika Rosati i co ciekawe, po raz pierwszy w filmie Małgosi Szumowskiej pojawia się Agata Kulesza, znakomita polska aktorka. Szumowska opowiadała mi, że bardzo szybko obie panie się dogadały, zrozumiały się błyskawicznie. Efekt tego jest naprawdę świetny. Agata Kulesza na pewno doskonale znana, wspominana także na festiwalu w Wenecji, no ale też pojawia się aktorka, która swego czasu również zostawiła po sobie jakieś ślady i w Hollywood, i w Europie. Katarzyna Figura też. Tak, oczywiście. W tym filmie również Katarzyna Figura ma swoją rolę, bardzo wyrazistą, zresztą taka to jest przecież aktorka. To jest taki film, który w zasadzie mimo tego, że ma jednego głównego bohatera, ma również kilka postaci, które są w zasadzie na tym samym etapie, jeżeli chodzi o ważność ich roli. I właśnie jedną z nich jest Katarzyna Figura. To są tacy ludzie, którzy mieszkają na zamkniętym osiedlu, którzy odgrodzili się w zasadzie na własne życzenie i próbują jakoś funkcjonować, radzić sobie ze swoimi słabościami, radzić sobie ze swoimi problemami. Jedną z nich jest właśnie Katarzyna Figura. A no właśnie, sobota to już ostatni dzień tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Laureatów poznamy dziś wieczorem. Jak sądzisz, czy wśród nich pojawi się ten film, o którym najdłużej rozmawiamy, czyli Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta? Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo wydaje mi się, że w tym roku ta stawka jest jednak dość wyrównana. Wiele mówi się o Szumowskiej w kontekście nagród, natomiast nie ma co ukrywać, że też ma dość mocnych konkurentów, chociażby tych, o których wspomniałem, czyli Jasmilę Zbanić, Kornela Modruczo, ale i reżyserów, którzy są już dość mocno doświadczeni, tej pałeczki dalej nie oddają. Mam tutaj na myśli chociażby Andrzeja Konczałowskiego, czy reżysera z Iranu Majida Majidiego, których filmy również spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem na festiwalu w Wenecji. Kto w tym roku ocenia filmy? Kto przewodniczy jurorom? W tym roku przewodniczącą jury jest Cate Blanchett. Także sam jestem bardzo ciekawy, czy przewodnicząca jury zdominuje te obrady, czy odda głos swoim współjurorom, bo na temat tego krążą różne legendy, jak to na każdym festiwalu wygląda. Bardzo dużo zależy od przewodniczącego, także ciekawy jestem, co tutaj zdziała Cate Blanchett. Ostatnio się zachwycała polskim filmem, zachwycała się Janną Kulik i oczywiście Zimną wojną. No to kto wie, może jakiś sentyment w niej do polskich produkcji pozostał. No ale możemy na pewno, nie znając jeszcze laureatów tych regulaminowych, wspomnieć o laureatach ogłoszonych wcześniej, bo są też nagrody honorowe. Tak, taką nagrodę dostaje w tym roku Tilda Swinton, aktorka wybitna. Myślę, że jest to jedna z absolutnie najbardziej charakterystycznych aktorek filmowych, które od wielu lat pojawiają się w produkcjach czy europejskich, czy amerykańskich. Aktorka uwielbiana, szanowana, ceniona, o której poszczególni reżyserzy wypowiadają się w samych superlatywach. Ja sam muszę przyznać, że bardzo ją lubię i cenię, także ta nagroda myślę, że jest w pełni zasłużona i nikt nie ma do tego żadnych wątpliwości. Ogólnie rzecz biorąc, wyjedziesz z Wenecji zadowolony? Tak, tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem na początku, bardzo brakowało mi takich emocji festiwalowych, które zawsze w takich miejscach się udzielają, tego, że akurat w przypadku Wenecji w gronie międzynarodowym możemy porozmawiać o filmach, razem te filmy zobaczyć. Także bardzo cieszę się, że ten świat festiwalowy wrócił do swojej normalnej formy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tak, miejmy nadzieję, że tak to właśnie będzie. Dziękuję Ci bardzo za tę korespondencję z Wenecji, z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Był z nami krytyk filmowy Kuba Armata. Do usłyszenia, dziękuję do zobaczenia bardzo. Gdzieś może na polskim festiwalu. Do zobaczenia, dziękuję. Dziękuję. Baudelaire Ricarda Parasol, czyli muzyczne wspomnienie z filmu Sala samobójców Jana Komasy. No i tak się właśnie złożyło w tym roku, że oto w Tarnowie spotkały się w konkursie dwa nowe filmy tego reżysera, Boże Ciało i Sala samobójców Hater, czyli w jakimś sensie kontynuacja tego wcześniejszego filmu. XXIV Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Dziś to już ostatni dzień festiwalu, a tak naprawdę, o czym za chwilę powiemy, właściwie przedostatni. Połączyliśmy się telefonicznie z Anną Grygiel, dyrektorką festiwalu. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, witam cię serdecznie, witam państwa. Jakie nastroje w Tarnowie pod koniec festiwalu? No, przede wszystkim jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy zorganizować tę edycję i zachować taką ciągłość oceny i prezentacji filmów, ale także pokazać ten festiwal w takiej sprawie, gdzie łączonej formule, ale wydaje mi się, że wypełniającej ideę festiwalu, czyli po prostu spotkania widza z filmem w sali kinowej. To taka, myślę, bardzo dobra jakość, najlepsza, jaka może być dla festiwalu, że jednak projekcje odbywały się w kinie i mimo tego dystansu odbywały się też spotkania w czasie rzeczywistym, kierowane tylko i wyłącznie do tej publiczności, która oglądała film, mogła spotkać się z twórcą, porozmawiać, wymienić wrażenia, no mimo, że w tej formule online, ale jednak ten czas rzeczywisty sprawiał wyjątkowość tych wydarzeń. W takich czasach żyjemy i mimo to udało się zrealizować formułę festiwalu. Zawsze bardzo chętnie, co mogę przecież potwierdzić, bo od lat bywam na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, zawsze chętnie wszyscy najwspanialsi zresztą twórcy polskiego kina przyjeżdżali do Tarnowa, miło te wizyty wspominali. Tym razem się nie udało, ale rzeczywiście spotkali się chociaż online z publicznością. No i dzisiaj w Tarnowie bardzo ważny wieczór, bo to moment ogłoszenia laureatów 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej i w dodatku laureatów różnych gremiów jurorskich, właściwie w każdym wieku. Tak, to prawda, ponieważ organizując festiwal chcieliśmy wypełnić tę jego formułę i zarówno konkurs główny, czyli prezentacja 13 wybranych polskich filmów fabularnych, jak i prezentacja filmów młodego widza, bo taki konkurs też mamy, została dopełniona. Te filmy podlegały ocenie. Laureaci będą wieczorem prezentowani publiczności. Ogłosimy te wyniki. No niestety nie pojawią się w tym roku osobiście, tak? By odebrać nagrody? Tak, no to prawda, że będziemy łączyć się prawdopodobnie zdalnie. Będziemy próbować też w późniejszym terminie indywidualnie, być może pojedynczo zapraszać gości. No ale w takich czasach jesteśmy, więc w dobie tego dystansu musimy cieszyć się tym, z czego możemy się cieszyć. Więc tak staramy się to wszystko streść, żeby publiczność była usatysfakcjonowana i żeby też przeprowadzić ciągłość tego festiwalu, dokonać tej oceny tego fragmentu rocznego polskiej kinematografii, czyli pochylić się na tym, w jakiej ona jest obecnie kondycji, a właśnie temu miał służyć festiwal. Myślę, że bez żadnych wątpliwości możemy powiedzieć, że w konkursie pojawiło się 13 najlepszych, najciekawszych polskich filmów ostatniego sezonu. Naprawdę świetny wybór. Te wszystkie filmy w ostatnich dniach miała okazję oglądać publiczność kina Marzenie w Tarnowie. Kto w tym roku oceniał filmy? Pytam o to jury profesjonalne. Przewodniczyłem jury Kinga Dębska. W składzie jury zgodzili się uczestniczyć także Milenia Fidler, montażystka, rektor Wyższej Szkoły Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi, Jacek Cegiełka, krytyk filmowy, Michał Komar, scenarzysta i Mikołaj Trzaska, kompozytor. Drugim składem jury było jeszcze jury młodzieżowe, które także przyznawało swoją nagrodę. I tutaj jury młodzieżowe, czyli uczniowie, studenci szkół średnich i wyższych Tarnowa, uczestniczyli w tych seansach i dokonywali wyboru już bezpośrednio uczestnicząc w projekcjach, jak i jury dziecięce, które oglądało bajki i wybrało najlepszego producenta. Tych wyborów oczywiście na razie zdradzić nie możemy, choć pewnie organizatorom są już znane. Ale możemy powiedzieć o jednym już znanym laureacie. Przypomnieć, bo to już wiemy od pewnego czasu. Tak, to prawda. Przypomnieć jest nim pan Juliusz Machulski, który decyzją kapituły festiwalu otrzymał nagrodę za całokształt swojej twórczości i wkład w dorobek polskiej kinematografii. Wszystko będzie jasne dzisiaj wieczorem. Oficjalnie to jest ten ostatni dzień festiwalu, ale przypomnijmy o tym, że jest jeszcze epilog, czyli jutrzejszy dzień, niedziela, też w całości poświęcony filmom 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Zapraszamy na jutro, tak? Tak, ponieważ już od lat prowadziliśmy taką formułę dla osób, które nie oglądały wszystkich filmów. Cytujemy już filmy laureatów, więc będziemy w niedzielę pokazywać nagrodzone filmy na tegorocznej edycji. Ja mogę jeszcze Państwa zaprosić na jeszcze jedno wydarzenie, które będzie trwało poza festiwalem, a jest nim wystawa plakatów Romana Kalarusa, wybitnego polskiego grafika, który jest autorem plakatu tegorocznej edycji. My mamy taką tradycję, że nasz festiwal corocznie ma osobny plakat artystyczny, mamy całą plejadę już w swoim dorobku twórców najwybitniejszych polskich grafików. Właśnie. Tak, to prawda i taką wystawę też mamy. Prezentujemy ją w Gemini Park Tarnów. To jest wystawa, która pokazuje nasz cały dorobek plakatów, też można ją zobaczyć. A oprócz tego właśnie plakaty autora tegorocznej edycji są dostępne w Biurze Wystaw Artystycznych. I ta wystawa jeszcze będzie czynna? Będzie trwała do 20 września. No właśnie. Także zapraszamy do Tarnowa. Wiele wciąż jeszcze przed nami wydarzeń filmowych i artystycznych. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Była z nami Anna Grygiel, wieloletnia dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Koszule dziurawych gamaszach szedł z odwagą w sercu, z dumą na twarzy. Czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po tolku piosenka zostaje. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy? Czy chcecie wierzyć, czy nie? Grabasz, Strachy na lachy, ballada o Tolku Bananie i tak się składa ten utwór, pewnie już zawsze będzie mi się kojarzył z festiwalem w Tarnowie, oczywiście za sprawą, to już kilka lat od tego wydarzenia minęło, koncertu muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Dziś wieczorem poznamy kolejnych laureatów Tarnowskiego Festiwalu, jednego już znamy. Ten został ogłoszony wcześniej, bo to nagroda honorowa za całokształt i wkład w rozwój polskiej kinematografii. Laureat tej nagrody to oczywiście Juliusz Machulski. Niestety nie odbierze jej osobiście, ale zapewne pojawi się na ekranie Kina Marzenie, by spotkać się z tarnowską publicznością. W Trójkoło Filmowo i my wracamy do rozmowy o twórczości laureata. 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. Na razie ostatnim pana filmem kinowym pozostaje Volta, ale już trzy lata minęły od premiery tego filmu, a to był też, myślę, że mogę tak powiedzieć, pewien zwrot ku tym początkom, bo jeśli chodzi o bohaterów, temat, intrygę, sensacje, no to Volta na pewno może nam przypominać Szabank. No tak, tylko że tu przekręt robią, czy wyrabiają nieuczciwego gościa kobiety, dziewczyny, młode kobiety. To raz. A tak, zawsze chciałem zrobić taki bezkrwawy przekręt i chciałem ukarać takiego macho, który myśli, że jest kierownikiem kuli ziemskiej i wie wszystko lepiej, jest cynikiem i zna cenę wszystkiego, a nie zna wartości niczego, że kiedyś może natrafić na tak zwaną słabą płeć, a to już jest historyczne pojęcie, bo ona nie jest wcale słabsza. Taki był mój pomysł, który spowodował, że zająłem się tym tematem. Natomiast przy okazji chciałem sprzedać pewne fakty historyczne, takie paradoksalne w polskiej historii i z tego usnuć jakąś taką pajęczynę, bawiąc trochę coś powiedzieć więcej na temat naszej przyszłości. Stąd te cztery wycieczki w przeszłość. Oczywiście one są retrospekcjami, czy tam historycznymi treściami, ale to dla mnie było dosyć ważne. A trzecia rzecz, nie mniej istotna, to był Lublin, który jest miastem mojego dzieciństwa, do którego zawsze z sentymentem wracałem, a który zaprosił mnie do uczestniczenia w święcie tego miasta, bo oni akurat mieli 700 lat istnienia praw miejskich i istnienia Lublina. To mi dodało jeszcze jakby skrzydeł więcej, bo to był taki mój powrót po bardzo długim czasie do kraju lat dziecinnych. I wszystko to bardzo ładnie się składało. Zresztą robiliśmy tą samą ekipą, ten sam operator był co przykołysany. Taki powrót do starych znajomych. To był dobry czas, zwłaszcza, że Lublin jest pięknym miastem, kręciliśmy to w lecie, czuliśmy się jak w jakimś włoskim mieście, bo pełno młodzieży, to jest bardzo młode miasto, tam jest największa ilość studentów na mieszkańca, bo tam jest ileś uniwersytetów, szkół wyższych. Wszyscy bardzo dobrze wspominamy ten czas. Świetnie ten film powstał i on miał dosyć dużą publiczność, jak na tego typu film, bo on nie jest filmem starającym się przypodobać publiczności, tylko wymaga pewnego rodzaju zaangażowania w jakąś intrygę kryminalną, jakby też, widz musi z siebie coś dać też, a nie tylko się bawić. Więc tak mi się wydawało. I cieszę się, że to zrobiliśmy w Lublinie. No to muszę panie Juliuszu zapytać o to, co dalej, czy są gotowe jakieś projekty, scenariusze, bo tak jak wspomniałem, od Volty minęły trzy lata wprawdzie. Oczywiście ale pamiętam. Serio? Tak, serio? Właśnie. Nie chcę dodać, że ostatnio skupił pan swoją... Dwa lata go kręciłem. Aktywność, tak. W ciągu tych trzech lat, dwa lata kręciłem serię. Mówimy o Małym Zgonie. Tak, Małym Zgonie, który jest, chyba nadal jest, na pewno w Kanale Plus. Ja czekam, aż to wejdzie na również inną platformę, bo to będzie miało wtedy szersze pole raszenia. Czy będzie więcej widzów mogło to obejrzeć. Z tego również jestem zadowolony, chociaż to było takie pierwsze tego typu doświadczenie, bo to był duży 10-godzinny film. Film właściwie. To trudno nazwać to serialem, bo ja zrobiłem serial lata wcześniej. To były Matki, Żony, Kochanki, to było... No, ale to był uwielbiany przecież serial. Uwielbiany przez kobiety, i spełnił swoją rolę, natomiast to było zupełnie co innego. A tu był kręcony metodą filmu fabularnego, 10-godzinny, długi film kryminalny, to dużo mówić, i z efektami takimi, jakie wymagamy w kinie, a nie w telewizji. Więc to było trudne. I tutaj młodzi scenarzyści napisali fantastyczny tekst, dlatego ja się w ogóle tego podjąłem. Jakbyśmy trochę ich wychowaliśmy w tym sensie, że ten scenariusz został rozwinięty na tym już nieistniejącym studiu Zebra. I ja również i ci dwaj młodzi współscenarzyści, Maciej Kawalski i Filip Syczyński, byli również współreżyserami. Oni robili razem 5 i ja 5 odcinków. To była fajna współpraca i też się cieszę, że odkryłem bardzo dużo nieznanych aktorów, przez co ten serial ciekawie się to chyba ogląda, bo nie są to te osoby, które znamy z każdej telenoweli. Myśmy się starali, żeby to były równie dobrzy aktorzy, ale nowe twarze. No bo szkoda, żeby dobrzy aktorzy nie byli pokazywani, że tylko jakaś piętnastka ciągle się wymienia w różnych konfiguracjach, a to są te same osoby. Co wspaniale, że one są, no bo są dobrzy. Natomiast no, jest jeszcze co najmniej 3 razy tyle czy 4 razy tyle aktorów mniej wyeksploatowanych, a szkoda, że oni się marnują. Ten serial był takim pomostem do pokazania, ilu mamy fantastycznych aktorów. No właśnie, to też ważne, bo nie wątpię w to, mamy ich naprawdę wiele. Tak, mamy, ale na pewno mamy więcej aktorów niż scenariuszy i ról. Tak. Ale niektórzy naprawdę długo muszą czekać na to, żeby pokazać swój talent. No właśnie, ale mówimy o tej aktywności telewizyjnej, ja tak nie zostawię tego pytania bez odpowiedzi. Tak? Czy doczekamy się nowego kinowego filmu Juliusza Machulskiego? No to już trochę nie zależy ode mnie. Ja już nie mam takiej sprawczej mocy, jak miałem jeszcze rok temu, gdyż... No bo nie ma już studia Zebra, tak? Nie ma studia Zebra. Ten sam gość, który chciał wysadzić most na Śląsku, to wysadził właśnie wszystkie studia, więc nie ma go już. Ale mam oczywiście w zanadrzu scenariusz, który będę starał się zrobić w jakiejś innej produkcji. I ponieważ mam bardzo dobrą współpracę z Kanałem Plus i z Kinem Świat, być może połącząc te siły, może coś się uda. To w każdym razie tylko... mam też inną działalność teatralną, również piszę sztuki teatru. Także na pewno się nie nudzę. Czyli teraz bardziej teatr, wcześniej serial. No teatr, ale film też. Myślę, że film też, no, jeżeli mi się uda. Teatr jest tańszy, bo do napisania sztuki i zrobienie spektaklu teatralnego potrzeba mniej środków niż do zrobienia filmu. Ale nie składam jeszcze broni. Póki mam jakieś pomysły, to będę się starał. Mam gotowy scenariusz, być może coś z tego będzie w przyszłym roku. Ale mówię być może, bo nie wiadomo, przecież są różne rzeczy. No szczególnie tak, że żyjemy w czasach, że wszystko się zmienia. Pokrzyżowała nam, nie mogę być w Tarnowie, a chciałem. Tak więc nie wiemy, co nas czeka, tak naprawdę. To w takim razie ostatnie już pytanie. Ja wiem, że na tym etapie na razie tylko istniejącego scenariusza zbyt wiele nie można powiedzieć, więc już nie pytam o temat bohatera, ale zapytałbym, no właśnie, w którą stronę teraz chciałby się pan zwrócić filmowo, czy... To jest też jakiś określony gatunek? To będzie kryminał. Nie, kryminał. To jest kryminał, tak. Czyli to co tak, właściwie... Tak, zabawny, bardziej kryminał niż komedia, ale wie pan, jak ja robiłem Wabank, to ja myślałem, że robię kryminał. Potem się okazało, że to wyszła komedia. Nie daj głowy, że... Jaki będzie efekt ostateczny, tak? To na pewno będzie z dystansem i będzie dużo momentów zabawnych, natomiast rzeczywistość będzie całkiem serio. To nie będzie tak, że w Kołysance, czy nawet w Killerze, kiedy robiliśmy sobie trochę żarty z filmów kryminalnych. Nie, to będzie opowieść serio, no ale z dystansem. No, czyli powiedzmy coś... Tak jak Vinci. No właśnie, coś Vinci, w rodzaju tylko... komedii kryminalnej, czyli to, tak. Co właściwie zawsze było panu bardzo bliskie i co zawsze przynosiło interesujące efekty. No, póki co jakoś tak, ma pan rację. No tak, już nie będę nic dodawał, ale ja się dobrze czuję w tej gatunku. Nie mamy co do tego wątpliwości. Gratuluję raz jeszcze statuetki. Dziękuję serdecznie. Dostojnego. Dziękuję. Ci, którzy spowodowali, znaczy widzów, no bo oni spowodowali, że ktoś mnie w ogóle chciał nagrodzić, no bo te filmy są oglądane, myślę, że to stąd się wzięło. I na pewno będą jeszcze długo, długo oglądane. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, zdrowia życia w tych trudnych czasach. My również. Był z nami Juliusz Machulski, laureat nagrody za całokształt i wkład w polską kinematografię 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję. No, do zobaczenia. Dziękuję. Tak, dziękuję. A do gratulacji dla Juliusza Machulskiego myślę, że musimy koniecznie dołączyć jakiś akcent muzyczny, absolutnie związany z jego filmami, w szczególności z tym na pewno doskonale pamiętanym, King Size. Anna Jurksztowicz. Blask, time, duch ciał. Anna Jurksztawicz, Zmysły Precz, oczywiście piosenka z filmu Juliusza Machulskiego, King Size. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Tymczasem wczoraj rozpoczęła się 25. edycja Górskiego Festiwalu imienia Andrzeja Zawady w Landku Zdroju. W ramach imprezy odbywają się m.in. pokazy konkursowe filmów górskich, retrospektywy filmowe, prelekcje podróżnicze, wystawy zdjęć i spotkania autorskie. Festiwal potrwa do 20 września. Z Katarzyną Biernacką, dyrektorką konkursu filmowego, rozmawiał Michał Piwko. Za nami otwarcie 25. edycji Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady. Ta jubileuszowa odsłona wydarzenia jest również wyjątkowa, jeśli chodzi o selekcję filmową. Mamy największy wybór filmów konkursowych. W ostatnich latach jest 30 tytułów. Mamy wyjątkowo dużo premier. Jest 17. Z czego 3 to są premiery światowe, 1 europejska i pozostałe to są premiery polskie. Tegoroczna selekcja jest naprawdę wyjątkowa. Jest bardzo dużo filmów wspinaczkowych, jest bardzo dużo filmów z gór wysokich, ale są też inne dziedziny sportów górskich i okołogórskich. Jest kanioning, paralotniarstwo. Myślę, że dużym wydarzeniem będzie światowa premiera filmu La Montaña Desnuda, po angielsku The Naked Mountain, czyli Naga Góra, o pierwszym wejściu zimowym na Nangę Parbat w wykonaniu Aleksa Cicona, Alego Satpary i Simone Moro. Myślę, że duża część środowiska wspinaczkowego czeka na Panku, film o wspinaczu Krzysztofie Pankiewiczu, o kultowej postaci z Łodzi. Każdy widz, myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie, bo jest bardzo duża różnorodność. Osią festiwalu jest główny konkurs filmowy, w którym prezentowane są produkcje poruszające szeroko pojętą tematykę górską. W tym roku tytuły z całego świata, obok tradycyjnych pokazów na miejscu, możemy oglądać także w wersji online. Zgadza się. Prawie wszystkie filmy są dostępne na festiwalu online, który trwa nawet kilka dni dłużej niż edycja na miejscu w Landku Zdroju. Kilku filmów nie udało się załatwić ze względów dystrybutorskich, ale większość jest dostępna dla tych, którzy nie będą mogli być tutaj z nami na miejscu. W jakich kategoriach są przyznawane nagrody? Oczywiście Grand Prix. Poza tym najlepszy film o górach wysokich, najlepszy film wspinaczkowy, najlepszy film o sportach górskich. Potem mamy kategorię przygoda i eksploracja, człowiek i góry. To jest taka ogólna kategoria dla filmów, które wychodzą trochę poza pozostałe sekcje. Jest też nagroda dla najlepszego filmu polskiego i dla najlepszego krótkiego metrażu. To są nagrody przyznawane przez jury. Oczywiście publiczność głosuje na najlepszy film według nich, czyli widzowie przyznają nagrodę publiczności. Również widzowie festiwalu online w głosowaniu przyznają swoją nagrodę dla tych filmów, które są dostępne w wersji internetowej. Zostając w tematyce filmowej, powiedzmy jeszcze o pokazach specjalnych, bo tutaj między innymi spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów, z Krzysztofem Zanussim. Tak, bardzo się cieszymy na to spotkanie. Pan Krzysztof będzie u nas osobiście, będzie rozmowa z panem Zanussim, będą jego filmy osadzone w górach, czyli Góry o zmierzchu, Iluminacja i Spirala. Myślę, że to jest wyjątkowa pozycja w programie i duża gratka. Gdzie możemy znaleźć jeszcze więcej informacji na temat szczegółów programowych festiwalu i w jaki sposób w tej wirtualnej formule wydarzenia mogą uczestniczyć wszyscy ci, którzy w najbliższych dniach nie będą mogli pojawić się w Lądku Zdroju osobiście? Strona festiwalowa to festiwalgorski.pl i tam jest program wydarzeń w Lądku, jest lista wszystkich filmów konkursowych z opisami, ze zdjęciami. Natomiast platforma, na której odbywa się festiwal online, to są filmy gorskie.pl. Bardzo zachęcam do oglądania. Z Katarzyną Biernacką, dyrektorką konkursu filmowego, rozmawiał Michał Piwko i przypominam, 25. edycja Górskiego Festiwalu imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju potrwa do 20 września. I to już prawie wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, ale przed 17 jeszcze zostawiam Państwa w dobrym towarzystwie. Kate Bush.